Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Młodych Bandytów, czyli witajcie w Domu Starców. wiersze bez dziur. Dziś to już tylko dokumentalny film. Dłonia trzymam, jarzem winę. Dłonia trzymam, mój obrazek latają garściami. Ręki w ambrozie, a stole raz i niedaleko łóżka. Żywy prawdziwy, żywy fałszywy. Mrugają za nocy kasztany w kolejnie. Skończę oknie, prowadzi za rękę. Rodzę się po nocy, przygody czy miejsce. To po strzelinie, jak maska chrzestna. Podaje mnie atmosferę z grafiki. Namalowanej dla mnie w sobotę. Dobry wieczór, dzień dobry, witam serdecznie w audycji Radio Młodych Bandytów. Nazywam się Piotr Klat i do godziny trzeciej będę wybierał dla Państwa muzykę w towarzystwie Aleksandry Budki, wydawcy audycji, i Renaty Szewczak, realizującej nasze dzisiejsze spotkanie w Trójce nocą dla obszaru na przykład europejskiego i za dnia dla lokalizacji, na przykład w Australii. Cieszę się, że jesteśmy słyszani na całym świecie i stąd podwójna forma. Dobry wieczór, dzień dobry raz jeszcze. A na początek grafika, czyli głos i wizytówka autora w sprawie ochrony przyrody, środowiska, w którym musimy żyć w negocjowanej z przyrodą zgodzie. No bo bez kompromisu będzie kapota i dla nas, i dla środowiska. Ale może o środowisku szerzej innym razem i przy innej okazji, a tymczasem skupimy się na muzyce. Ostatnio grałem coś bardziej współczesnego niż tylko dźwięki dinozaurów muzyki rock'n'rollowej. Grałem współczesne dźwięki oparte mocno o korzenie, czy na korzeniach prehistorii muzyki pop. Myślę, że godzinna kontynuacja tematu będzie dobrym pomysłem, aby przez pryzmat współczesności zrozumieć fenomen przeszłości. Zacznę od formacji Last Links. Ich utwór pod tytułem Time, absolutnie nie mający nic wspólnego z piosenką zespołu Pink Floyd, miał ponad 1,5 miliona ściągnięć ze Spotify'a, platformy, gdzie można sobie kupić ten kawałek na wyłączność, ale w Trójce mogą Państwo posłuchać tejże piosenki praktycznie za całkowitą darmochę, czyli tylko i wyłącznie w ramach abonamentu. Time i formacja Last Links. Don't you fool her. take you higher. What do you desire? the same love. Unwind, Greta Ray. Dziewczyna, która ma internacjonalistyczne podejście do świata, kolaboruje z aborygenami, z teksańskimi rolnikami i japońskimi zbieraczami ryżu. Otwartość na inność i na odmienność ludzi ze względu na ich historię, miejsce pobytu i geny. Greta Ray, wyprodukowana przez wielokrotnie nagradzanego kompozytora Jonathana Dreyfusa i miksowana przez Ryana Hewitta, tego od Sheryl Crow i duetu Angus and Julia Stone. Panna Greta 3 lata temu skończyła liceum, piękna, młoda i przede wszystkim zdolna. Liceum dawno temu skończył także niejaki Jack Grace. Nie jest młody, nie jest piękny, ale nadal zdolny. Jego najmodniejsza kreacja nazywa się All Lost. Genialny Jack Grace w kompozycji All Lost. Muzyka w stylu mistrzów dań z Chili w roli głównej, Chili zaczerpniętego, mającego swoje inspiracje w dobrej muzyce pop. Minimalistyczna forma, ballada oparta o beat bębnów albo coś, co było bębno podobne. Flow banalny, ale groove do zapożyczenia na każdej potańcówce, w każdym miejscu na świecie. Muzyka przepływów i odpływów. Tak przynajmniej falowały dźwięki, jak słyszeliśmy. Miło słucha się pana Jacka. Także za chwilę będzie sympatycznie, ponieważ za chwilę będzie Time Master. Grają, jak sami wspominają, muzykę tłumiącą wilgotność i bezlitosne słońce, które z natury rzeczy chodzą w parze w klimacie subtropikalnych okolic Brisbane, skąd Time Master pochodzą. Natomiast na wilgotność i upał nie narzekają ich sąsiedzi z grupy Women. To przemiły band złożony, uwaga, z samych dziewczyn. Zatem dwie formacje, teraz jedna po drugiej, z tego samego miejsca, z Brisbane, Time Master i formacja Women. Bye. Sky Master, Can't Opening oraz Women w kompozycji Drive. Kompozycja Drive myślę, że spokojnie mogłaby znaleźć się na ścieżce dźwiękowej filmu Drive z Ryanem Goslingiem. Bardzo sympatyczny utwór w takim trochę stylu samochodowym. A za moment Pilgrims pochodzą z północnych plaż Sydney. Pielgrzym jest, czy może nawet pielgrzymi, to taki eksperyment kilku przyjaciół z wczesnego okresu nauczania, taktowania jeszcze w czasach szkoły podstawowej. Według nich muzyka to coś więcej niż zbiór akordów bez kontekstu. Są dziś korzeniami głęboko wczepieni w progresywny metal i alternatywę. To także długie podróże przez granice muzyki folk i post-rocka. Grają po to, aby, jak sami twierdzą, aby stworzyć atmosferę nadziei i wyeliminować poczucie bezradności. Tak właśnie o swojej filozofii muzycznej i życiowej wspominają tu i ówdzie przy okazji różnych wywiadów, których udzielają w różnych miastach na całym świecie, głównie w Azji Południowo-Wschodniej, ale także w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej. To myślę, że idealny instrument do ucieczki w wymarzony świat, który muzycy tej formacji tworzą. Podobnie kombinują też zawodnicy z grupy Ivy. Podobna filozofia, chociaż muzyka zupełnie z innej szafy grającej. Trochę Hendrixa, trochę może przesterowanego The Doors. Może tak. To zresztą za chwilę sami Państwo ocenią. Ivy. Zagrają i zaśpiewają nam za moment piosenkę pod tytułem Nobody to Me. A przedtem Gemini i Pilgrims. Of my mind, got a few things on. Ivy, Nobody to Me. Dobry pop. Tymczasem sięgam po nagrania z jedynej płyty grupy Big League, którą mam i z której pochodzi przebojowe So Long UFO. Big League. Na basie gra dziewczyna, co już robi różnicę. Poznali się podczas grillowania. Ona grillowała warzywa jako wegetarianka, a oni udo kangura. Zaczęło się od przekomarzania, a skończyło na wspólnej kąpieli w basenie gospodarza grilla. Zatem warto grillować w końcu spotkania ludzi, spotkania z ludźmi przy ogniu od tysiącleci były motorem rozwoju i postępu. Zatem jeszcze raz to podkreślę, warto grillować. Po Big League natomiast pojawią się Stone Empire. Pracują tylko z najlepszymi, którzy fachu uczyli się przy produkcjach między innymi In Excess, Midnight Oil, Blue Sky Mining, Sex Pistols, Briana Adamsa, Roda Stewarda czy samego Stinga. Stone Empire zaczęli dopiero w 2014 roku, kiedy to zostali odkryci przez łowców talentów w lokalnym pubie bodajże w Melbourne. Odbyło się to banalnie. Łowca poszedł na piwo, zobaczył ich, posłuchał ich w tymże pubie, no i ruszyło się. Trochę tak jak dawniej, tak jak na przykład, jeśli Państwo oglądali, to na pewno pamiętają Państwo, tak jak w serialu Vinyl, gdzie przyszłe gwiazdy rocka zazwyczaj były wyszukiwane przez łowców podczas jakiegoś podłego koncertu w podłym miejscu. Tam często można było wyszperać rockowe perełki. Tymczasem, tak jak wspomniałem, najpierw Big League, a potem Stone Empire. Beyond Here, Stone Empire, urodzeni podróżnicy. Marzeniem ich jest zwiedzić całe Stany Zjednoczone. Priorytetem dla nich jest Dolina Monumentów. Miejsce, które występuje w co drugim westernie, to miejsce należące do Indian Navajo, tych, którzy byli kanwą i mową szyfrów w czasie II wojny światowej, kiedy to nadawali językiem nie do zrozumienia przez japońskich szyfrantów na Pacyfiku. Stone Empire. Takie mają marzenia. Stone Empire prosto z Melbourne, prosto z Australii. Kiedyś kapela pubowa. Dzisiaj na scenie Azji Południowo-Wschodniej po prostu rockowa gwiazda. Podobnie z pubu do radia trafili także muzycy grupy Jurassic Narc. To będzie surferski punk rock, to taki trochę gangsterski rock and roll. A w ogóle to są po prostu deskorolkarze. Od 3 lat promują swoją pubową jeszcze muzykę w angielskojęzycznych stacjach radiowych na całym świecie. Czasami trafiają także do nieangielskojęzycznej stacji, tak jak teraz trafili do Trójki. I'm at the pub, it's not $10 jump, sit down. Going Swimming. Tak się nazywają. Ich najbardziej reprezentatywny utwór to Debt Collector. Going Swimming, całe dotychczasowe życie na desce w wodzie. Młodzi są, więc odprężają się jeszcze dziś nadal intensywnie, na krótko przed wejściem w tryby korporacji. Jak się domyślam, Debt Collector. Going Swimming, dobra porcja rock'n'rolla od surferów. Z wodą związani są także Transvaal Diamond Syndicate, ale niekoniecznie tylko przez pryzmat surfowania. Kochają oczywiście falowanie i pływanie, ale także na falach rzecznych, kiedy ocean wdziera się głęboko w ląd. Lubią także wędkować. I z nimi podjedziemy, a w zasadzie dopłyniemy piosenką The River do godziny trzeciej. A zatem za uwagę dziękuję Aleksandra Budka, Renata Szewczak i Piotr Klat. Dobrej nocy i dobrego dnia. To King.